Femke Teertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. De Amerikaanse Democraten maken zich grote zorgen over hun presidentskandidaat. Ze noemen zijn optreden tijdens het verkiezingsdebat met Trump rampzalig. Overwegen ze iemand anders of blijft Biden toch in de race? En bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam zijn topchefs druk bezig met het bereiden van de herherie. Deze maaltijden worden gratis uitgedeeld in aanloop naar de herdenking van het slavernijverleden aankomende maandag. Eerst het NOS Journaal met Lot Lewin. Het kabinet onderneemt actie tegen het toenemende aantal explosies. Er komt een speciale samenwerking tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie om deze vorm van geweld aan te pakken. De Kamer en de politie hadden gevraagd om zo'n landelijke aanpak. Afgelopen jaar steeg het aantal explosies met 200%, van bijna 350 naar ruim 1000. Steeds meer gemeenten krijgen ermee te maken. Het team gaat onderzoek doen naar daders, opdrachtgevers en opsporingsmethoden om gemeenten beter te kunnen adviseren. Nederlandse inlichtingendiensten hebben de afgelopen jaren meermaals journalisten ingezet als agent. Dat gebeurde vooral in het Midden-Oosten. Dat bevestigt de commissie die toezicht houdt op de veiligheidsdiensten in een rapport. Eerder leidde dat tot bezorgdheid, onder meer over de risico's die journalisten daarmee lopen. De toezichthouder heeft daar nu naar gekeken. We hebben gezien dat in de praktijk er heel veel oog is voor de veiligheid van de journalist door de AIVD en de MIVD. Maar dat er toch niet altijd dingen op papier goed worden uitgewerkt en vastgelegd om ook te checken of het inderdaad al die tijd goed gaat met de veiligheid. De CTIVD benadrukt dat er geen dingen fout zijn gegaan. De speciale therapie voor long-covid-patiënten verdwijnt per direct uit het basispakket. Het zorginstituut zegt dat niet is aangetoond dat het werkt. Het gaat om een combinatie van therapieën, zoals fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie. De bouwvakker die maandag een ijzeren buis op zijn hoofd kreeg, is aan zijn verwondingen overleden. Op een bouwplaats in Eindhoven viel de buis vanaf de 8e etage. Zijn collega's hebben hun werk neergelegd. Ze willen dat er netten rond de stijgers komen. En twee Nederlandse dienstweigeraars krijgen postuum excuses aangeboden van de Nederlandse regering. De twee weigerden in de jaren 40 te vechten in toenmalig Nederlands-Indië. Demissionair minister Ollongren vindt dat de dienstweigeraars destijds te hard werden gestraft. Het uithuilen en balen is klaar. Vanaf nu gaat de focus van het Nederlands elftal vol op de 8e finale. Dinsdag tegen Roemenië. Na de verloren wedstrijd tegen Oostenrijk is er heel wat gezegd en besproken. En Nathan Aké geeft even een samenvatting. Ja, afgelopen wedstrijd. Ik denk dat we niet goed begonnen. Eerst 20 minuten hebben we volgens mij geen duel gewonnen. We waren overal te laat. Als we de bal hadden, we verloren we heel snel. Dus ja, de laatste wedstrijd moest heel veel beter. Het is nog onduidelijk of Oranje-fans dinsdag voor de wedstrijd weer van links naar rechts naar het stadion kunnen hossen. Omdat het stadion ver uit het centrum ligt, twijfelt de KNVB over een fanwolk. Kickbokser Jamal Ben Sadiq is in België veroordeeld tot ruim 3 jaar cel wegens witwassen en oplichting. Ook krijgt hij een boete van €40.000. Ben Sadiq is de grote rivaal van Rico Verhoeven. Het is niet de eerste keer dat hij negatief in het nieuws kwam. Zo overtrad hij 2 keer de dopingregels en is hij geschorst omdat hij na een gevecht nog probeerde om Rico Verhoeven te schoppen. Het weer, het is zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond klaart het op. Morgen ook zon en wat sluierwolken. Later in het zuidoosten kans op onweer. En het wordt 23 tot 25 graden. Bij de ANWB Dennis Mooij, goedemiddag. Een hele goede middag. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste files zijn te vinden in de zuidelijke helft van het land. Maar ook bij Den Haag en Rotterdam loopt het vast. Zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Benelux doe er een kwartier langer over door een auto met pech. De A9, Diemen-Alkmaar tussen Holendrecht en knooppunt Bad Oeverdorp een kwartier vertraging door een ongeluk. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Grijshoort 20 minuten vertraging. Door een pechgeval blokkeerde daar een auto de linkerrijstrook, maar de weg is weer vrij. En daardoor is het ook vastgelopen op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen knooppunt Valburg en knooppunt Waterberg. Doe je er nog 20 minuten langer over. Dan in Zeeland op de N62 van Terneuzen naar Borselen voor de Westerschelde-tunnel. 20 minuten vertraging en ook dat komt door een auto met pech. Ster. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Regelmatig voor zich uitstaren. Breekbare stem. Wat gestamel. Dealing with everything we have to do with... Look. If... Het wordt een rampzalige avond voor de Amerikaanse president Biden in het verkiezingsdebat met Donald Trump. Dielke Teertstra. Nieuws en co. Biden maakte een allesbehalve sterke indruk. En dus vragen nu nog meer Amerikanen zich af of Biden van 81 jaar wel mee moet doen aan de verkiezingen in november. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Marieke, wat hoorden we nou net in het fragmentje? Ja, we hoorden dus een oude man van 81 jaar die zijn gedachtegang verloor. Die niet meer wist welk punt hij wilde maken en die uiteindelijk stil viel. Pijnlijk om te zien, vonden vriend en vijand overigens, ook de Republikeinen, die nu ook zeggen dat dit niet alleen een presidentskandidaat is, maar ook nog eens de huidige president, die er dus nu zwak op staat, ook naar de buitenwereld toe. En dat terwijl Biden natuurlijk maar één opdracht had, hè, tijdens het debat, en dat was al die twijfels over zijn hoge leeftijd van tafel vegen door energiek en klaar voor 4 jaar over te komen. Maar ja, het tegenovergestelde was het geval. Nee, maar dit fragmentje dat we net hoorden was natuurlijk een kort stukje, maar het was niet de enige keer dat zoiets gebeurde, hè, in het debat. Zeker niet. Nee hoor. Ongeveer de mensen die hebben meegeturfd hebben het over zo'n 30 keer dat hij haperde. Op het eind kregen de kandidaten 2 minuten de tijd voor een slotverklaring. Mochten ze nog een keer hun punt maken. En ook daarbij stond Biden wat haperend, een beetje hoestend, hees achter zijn spreekgestoelte. En kwam hij ook toch weer zwak over, terwijl hij daar de hele week op geoefend heeft op die slotverklaring. Ja. Hoe reageerde Trump hierop? Nou ja, bij die eerste keer keek Trump zelfs wat meelijwekkend opzij in de richting van Biden, alsof hij met hem te doen had. Maar even later, toen Biden weer vastliep, maakte Trump er een opmerking over. Luister maar. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. He's not equipped to be president. You know it and I know it. Ja, hij herhaalde nogmaals dat Biden niet fit genoeg meer is voor een nieuwe termijn. Trump zelf pareerde alles wat Biden zei robuust, met korte, heldere zinnen. Hij wist wel heel duidelijk zijn boodschap over te brengen. Hij hield zichzelf ook heel goed in toom. Hè. Hij haalde niet wild uit, hè, zoals bij eerdere debatten wel eens het geval is geweest. Hij hield zichzelf onder controle. Ja, en omdat Trump steeds in het offensief was, hè, de aanval zocht richting Biden, hij veel energieker en jonger, terwijl Biden daardoor steeds in het defensief gedrongen werd. Dus ze schelen maar 3 jaar. En duidelijk haperde. Ze schelen maar 3 jaar. Trump is net 78 geworden. Biden is 81. Bij de Democraten, hoe hebben ze hier nou naar gekeken? Want je zegt net, hij had eigenlijk maar 1 taak. Mensen overtuigen dat hij fit en helder genoeg is. En wat denken ze nu in die partij? Ja, daar is natuurlijk met verbijstering en ook een toenemende mate van paniek gekeken naar dit debat. Hè. In de nabeschouwing horen we over congresleden die bij elkaar waren op een kijkavondje. En waar na die eerste vastloper, zoals we het maar noemen, een doodse stilte viel. Ze omschreven zijn optreden als een ramp, als een trainwreck. Aardig gezegd noemden ze dat ze zwaar teleurgesteld waren. En na afloop van het debat verschenen Biden, de Bidens, moet ik zeggen, dus zowel Joe als zijn vrouw Jill ook nog bij een watchparty van de Democraten in Atlanta, waar dat debat gehouden was. En daar gaf Jill Biden haar man zo'n beetje de kus des doods door hem te complimenteren met het debat, maar op zo'n schooljuffrouwachtige manier dat het ook heel badinerend overkwam. Luister maar. Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. Ja, dat klinkt inderdaad bijna alsof je dan een beetje onder de tafel wil vegen en iemand toch een schouderklopje geeft, terwijl je weet dat hij het niet heeft verdiend, hè? Ja, opa kreeg een sticker, ja, hè? Dat gevoel hou je er een beetje aan over. En ja, wat willen de Democraten nu? Zien ze het nog zitten met Biden in november? Of willen ze nu toch van hem af? Nou, voor de bühne zeggen woordvoerders van de Democraten, van ook van de campagne van Biden, dat hij een koudje had. Dat zijn stem daardoor wat zachter was. De verkoudheid heerst hier. Je hoort het misschien ook een beetje aan mijn stem. Dat hij daardoor ook wat zwakker begon, maar dat hij heel sterk eindigde. Dat is de spin die je vanuit democratische hoek hoort. Maar ja, achter de schermen wordt hier wel degelijk gesproken over een groot probleem natuurlijk. En dat er mogelijk onherstelbare schade is aangericht met dit tv-debat. De commentaren in de New York Times en andere media liegen er ook niet om. Koppen met Biden kan zo niet door. Tot een column van een vooraanstaand columnist Thomas Friedman. Die schrijft: Biden is een vriend van me, maar hij moet nu uit de race stappen. Dus ja, veel oproepen daartoe. Het punt is alleen dat er maar één is die de voorverkiezingen heeft gewonnen en dus de vereiste gedelegeerde heeft gewonnen. En dat is Joe Biden. Ja. En dus gaat er ook maar één over of hij wel of niet uit de race stapt. En dat is Joe Biden. Nou, na afloop in de spinroom, dan komen altijd prominente democraten richting de televisiecamera's. En daar werd Gavin Newsom, dat is de democratische gouverneur van Californië, gevraagd. Die ook wel genoemd wordt om eventueel Biden op te volgen, mocht hij uitvallen. Die werd natuurlijk gevraagd of hij dan eventueel in dat gat wil springen als Biden zich terugtrekt. En die zei het volgende. I think he's delivered for the American people. He's laid out an economic plan. He's laid out a vision for the future. Our nominee is Joe Biden. I'm looking forward to voting for him in November. He's going to be our nominee. Ja, voor hem blijft Biden dus de kandidaat. En dat zal iedereen binnen de democratische campagne ook blijven volhouden, zolang Biden nog in de race blijft. Ja. Dit is dus Gavin Newsom, gouverneur van Californië. Zijn er andere namen die nog rondgaan van eventuele mensen die hem zouden kunnen vervangen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja, er is natuurlijk ook nog gewoon een vicepresident, hè, die de logische opvolger is van een president. Dat is Kamala Harris, die gisteren ook meteen op de zenders verscheen om Joe Biden te verdedigen. Die het dus had over, hij begon misschien zwak, maar hij eindigde sterk. Zij is niet heel populair binnen de Democratische Partij, dus de kans is klein dat zij in dat gat zal stappen. Er zijn dus gouverneurs die zich warm lopen. De gouverneur van Michigan, de gouverneur van Californië, minister van Infrastructuur Pete Buttigieg wordt regelmatig genoemd. Ja. Dus er gaan namen rond. Maar naar de buitenwereld gaat het daar nog niet echt over. Dat kan natuurlijk ook niet. Nu moeten ze Biden nog steunen. Ja. Maar je ziet wel dat na dit debat steeds meer mensen zijn die openlijk zeggen dat deze verkiezingen de verkiezingen aan het worden zijn van de hell no kandidaat, hè, namelijk Trump, en de oh no kandidaat, namelijk Biden. Dus een kandidaat die ze vrezen en een kandidaat waar ze medelijden mee hebben. En ja, daarmee staat Amerika er natuurlijk niet goed op. Nee, en het is al bijna juli. Het is al bijna juli. En dan is de conventie van de Republikeinse Partij eind juli. Dan zal in ieder geval Trump officieel gekozen worden als kandidaat. Als daar geen hele gekke dingen gebeuren. Mm-hmm. Hè? Want ook hij moet nog een uitspraak horen in de rechtszaak tegen hem. In de rechtszaak in New York over het zwijggeld. Dat is 4 dagen voor die conventie. En eind augustus is dan de conventie van de Democraten in Chicago. En dan zijn we nu dus heel benieuwd. Ja. Wie er dan gekroond wordt als de officiële kandidaat voor de Democraten. We gaan het allemaal volgen. Dankjewel, Marieke de Vries. Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave ways to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love? It just ain't the same, always new change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on. I don't know. Where's the truth, y'all? Come on. I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Can you practice what you preach, and would you turn the other cheek? World on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. People killing, people dying, children hurting, and crying. Can you practice what you preach, and would you turn the Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where's the love? Black Eyed Peas. Dennis Mooij, waar staat het vast? Nou, vooral op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je nu geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel duurde er een uur langer over. Daar heeft daar een kapotte auto gestaan. De Duitse politie heeft tijdens het EK bij grenscontroles ruim 600 mensen aangehouden. Het gaat om mensen tegen wie een arrestatiebevel was uitgevaardigd, smokkelaars en mensen die illegaal Duitsland wilden binnenkomen. Er werden ook 86 hooligans tegengehouden. In totaal zijn in 3 weken tijd ruim 800.000 grenscontroles uitgevoerd. Een privévliegtuig op Schiphol is bij het landen van de baan geschoven en met de neus in het gras beland, meldt de Koninklijke Marechaussee op X. Er waren 3 mensen aan boord en die kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het andere vliegverkeer op de luchthaven heeft geen last gehad van het ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe dat toestel buiten de baan kwam. En een vertrouweling van Pieter Omtzigt is opgestapt. Ronald Voorn was een van de oprichters van Nieuw Sociaal Contract. Op X schrijft hij over zijn opstappen: het gedrag van een aantal kandidaat-bewindspersonen in het verleden is direct strijdig met de waarden en het democratisch ethos waar ik voor wil staan. Omtzigt laat weten dat hij het vertrek van Voorn betreurt. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de keukens van het Koninklijk Paleis op de Dam wordt deze week druk gekookt. 16 topchefs met Afro-Caribische en Surinaamse roots zijn bezig met het bereiden van duizenden Heriri-maaltijden. Deze worden zondag en maandag verspreid rondom Kitty Kotti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Nederland. Verslaggever Vincent van Rij was erbij. Ik zie een grote bak. Hierin worden ze gekookt? Ja, yes, hier worden cassave in gekookt. We hebben een grote bad met zoutwater. Dat is nog steeds een beetje smaken, maar anders is het een beetje blauwe smaak natuurlijk. Het is een koninklijke keuken, echt een luxe grote keuken. Merk je dat ook? Ja, het is heel groot, het is heel ruim, het is ook wat fijner bij zulke grote producties natuurlijk. Dus het is heel fijn om in deze keuken te kunnen werken. Zoals je ziet, we kunnen met een heel groot team hier staan en aan de andere kant kunnen we ook met een groot team staan. Dat maakt het proces ook wat sneller. Ook hier in de keuken zijn initiatiefnemers Ira en Aira Kip. Ja, wat zijn nou eigenlijk die heer-heri-maaltijden? De oorsprong van dit gerecht is dat het producten waren die op de plantages werden geoogst. En het waren eigenlijk de producten die ook de tot slaafgemaakte aten. Dus ze staan eigenlijk symbool voor ons als hetgeen wat onze voorouders hadden en aten. En daarmee is het een bekend gerecht geworden in de Surinaamse keuken. En vooral een gerecht die we eten tijdens verschillende vieringen. En wij wilden hem gebruiken symbolisch als gerecht om onze voorouders te herdenken op 30 juni en 1 juli. En Aira, wat zit er in dat gerecht? Volgens mij zag ik al een bepaald soort aardappel. Ja, klopt. Je ziet zoete aardappel. We hebben een paarse zoete aardappel, een witte zoete aardappel. We hebben cassave, gezouten vis en een gekookte ei. Oh, en bakbananen. Niet vergeten, gele bakbananen. Er worden er 10.000 gemaakt. Ik vind het nogal een prestatie. Dat klopt, hè? Ja, zeker. Het is, dat is hard werken. We zijn vanochtend begonnen, of? Ja, we hebben een groep van 20 koks en chefs die meewerken. We hebben ontzettend veel vrijwilligers die in de keuken staan. Dus zo proberen we met z'n allen de productie te draaien, zodat we op tijd klaar zijn. Er wordt dus gekookt in het Koninklijk Paleis. En dat is juist een plek waar overal sporen terug te vinden zijn van het koloniale verleden, vertelt Claudia Heurster, directeur Koninklijke Verzamelingen. Sowieso is dit hele gebouw, gebouwd als stadhuis van Amsterdam in het midden van de 17e eeuw, alleen maar zo prachtig als het kan zijn, omdat er veel succes en daarmee dus geld is verdiend met de internationale handel. En specifieker zien we op de wereldkaarten allemaal punten terug die belangrijke handelsposten waren in de handel. En de internationale handel was natuurlijk voor een belangrijk deel gebaseerd ook op mensenhandel. En natuurlijk werden ook specerijen vervoerd en goederen, maar mensen werden ook vervoerd. Dus dan koop ik bij de Dominicanen, koop ik dan de bakkeliaan. Terug in de keuken met chefkok Emmo Achterhoven. Ik zie hier eigenlijk een soort productielijn, hè? 8 vrijwilligers op een rijtje die allemaal 1 ingrediënt in een bakje doen. Nou, hier gaan we de maaltijd assembleren. Dus alle items die nodig zijn om de heer-heri te maken gaan we nu samenstellen. Dus Ik zie jou met de cassave. Klopt, ik ben nu aan het opzetten met de cassave. En vervolgens, de volgende persoon zet de rijpe banaan erin. Dan hebben we 2 soorten zoete aardappelen, een paarse en een witte. En dan komt er een schepje bakkeljauw op, een half ei met peterselie. En dan wordt die een deksel op gedaan en dan is die af. Dit is een van de ovens. Yes, er zijn 3 combi-ovens waarvan je hete lucht en stoom ook samen kunt doen. We hebben hier heel veel van de aardappelen ingestoomd terwijl we bezig waren met andere cassave koken of de bakkeljauw bakken. En wat is dit? Dat betekent dat alles klaar is. Goed nieuws. Dat is heel goed nieuws. Dat betekent dat het volgende proces kan erin en kun je verder gaan met koken of bakken in de oven. Zondag en maandag worden die heer-heri-maaltijden dus verspreid. Dan wordt in het Oosterpark het herdenkingsjaar afgesloten, dat een jaar geleden werd afgetrapt met excuses van de koning. Nog een paar uur kunnen Iraniërs stemmen voor een nieuwe president. Ze kiezen een opvolger van president Raisi, die vorige maand omkwam bij een helikopterongeluk. Op het stembiljet staat ook een hervormingsgezinde kandidaat. Maar maakt die ook kans om te winnen? Bij mij hier in de studio is buitenlandredacteur Eliane Lamper. Eliane, heb je al een beeld van de opkomst? Gaan mensen een beetje stemmen? Ja, dat is nu eigenlijk nog moeilijk in te schatten. Daar is nu nog geen informatie over. Op beelden is wel te zien dat mensen hun stem uitbrengen. Maar hoe hoog die opkomst gaat zijn, dat moeten we dus nog even op wachten. En die opkomst die loopt eigenlijk al jaren terug. Dus in maart waren de parlementsverkiezingen. Toen was de opkomst maar 41%. In 2021 waren de vorige presidentsverkiezingen. Toen was de opkomst maar 49%. En dat is eigenlijk een trend die we al jaren zien. Dat laat eigenlijk zien dat heel veel mensen in Iran geen vertrouwen meer hebben in het systeem en dat ze grote veranderingen willen. Dat zagen we ook in de protesten die in 2022 opkwamen, toen tienduizenden mensen de straat opgingen. En er zijn ook wel verschillende mensen en activisten die nu ook oproepen om deze verkiezingen te boycotten. Dus het is heel erg de vraag hoeveel mensen er nu zullen gaan komen. Ja. Terwijl die opkomst wel belangrijk is in dit geval voor de uitslag. Hè? Hoe zit dat? Ja, want traditiegetrouw gaan vooral de conservatieve mensen gaan trouw stemmen. En mensen die echt systeemverandering willen, de meer progressieve Iraniërs, die doen dat eigenlijk veel minder. En dat is dus ook wat we de afgelopen jaren hebben gezien, dat die steeds minder zijn gaan stemmen en zeggen, wij hebben geen vertrouwen meer in het systeem. Het maakt niet uit wat ik ga stemmen, want het verandert toch niet. Dus de grote vraag is nu eigenlijk, wat gaat die grote groep doen die tussen die twee uitersten zit? En het zou best wel kunnen dat daardoor die hervormingsgezinde kandidaat, die nu dus op de kieslijst staat, daardoor best wel kans zou kunnen maken voor de winst. Want wie is die kandidaat? Ja, hij heet Pezeshkian. Hij is hartchirurg, voormalig gezondheidsminister onder een van de meer ook hervormingsgezinde presidenten in Iran. En hij is best wel een opvallend figuur tussen de conservatieven. Dus in zijn campagne heeft hij bijvoorbeeld gezegd dat hij de banden wil aanhalen met het Westen. Hij wil weer in gesprek gaan met de VS over de nucleaire onderhandelingen. Dat zou er ook voor moeten zorgen dat er minder sancties komen tegen Iran, dat het economisch beter gaat. Dat is een heel belangrijk thema voor veel Iraniërs. En een ander groot punt is bijvoorbeeld dat hij wil dat de moraalpolitie van de straat gehaald wordt. Iets wat zeker voor Iraanse vrouwen een belangrijk punt is, omdat ze daar door gecontroleerd worden op hoe ze hun kleding dragen. Je zei net, hij maakt nu dus wel kans, maar wat zijn zijn kansen? Ja, het zou tot een hoger opkomstcijfer kunnen leiden. Dus dat dus mensen besluiten om te gaan stemmen, omdat hij nu op die lijst staat. Dus er is echt wel een kans dat hij wint. Hij staat ook voor in de peilingen. Tegelijkertijd is dit ook een risico voor de Islamitische Republiek. Dus voor Khamenei en voor de Raad van de Hoeders die hem hebben toegelaten in het kiessysteem, zeg maar. Dus ja, je zou toch wel denken, als hij dus toch gaat winnen, dat ze hem dan ook moeten gaan accepteren als president. En wanneer weten we dat? Wanneer verwachten we de uitslag? De uitslag komt, als het goed is, morgen binnen. En het is nog wel eventjes de vraag of er nu al meteen een president uit de bus komt, zeg maar, als winnaar. Want er zijn nu nog 4 kandidaten over. En dan moet eerst er één meer dan 50% halen. En de kans is klein dat dat gebeurt. Dus dan gaan ze naar een tweede ronde. Dan blijven de 2 grootste kandidaten over. En dan zijn die verkiezingen over een week. En jij blijft dat allemaal voor ons volgen. Dankjewel, Eliane Lamper. En zometeen in Nieuws & Co. Na een zware griep is de kans dat je een hartaanval krijgt tijdelijk een stuk groter. Ster. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. NPO Radio 1. Het is 1:06. Hier is Lot Lewin. Bij de ontdekking van een groot drugslab in de buurt van Bergen op Zoom zijn 5 mensen aangehouden. Het gaat om 4 mannen en een vrouw. De politie denkt dat er speed werd gemaakt in het pand. Er stonden nog 25 grote vaten, vermoedelijk met drugsafval. Er komt een landelijke aanpak van het toenemend aantal explosies in woonwijken. Partijen als gemeente, politie en verzekeraars gaan meer samenwerken om deze vorm van geweld te stoppen. Vorig jaar is het aantal explosies verdrievoudigd naar ruim 1000 in een jaar tijd. In Engeland zijn zijn tientallen klimaatactivisten van protestgroep Just Stop Oil opgepakt, die van plan zouden zijn geweest om drukke luchthavens in Engeland te ontregelen tijdens de zomervakantie. Hoe ze dat wilden doen is niet bekendgemaakt. De speciale therapie voor long-covid-patiënten verdwijnt per direct uit het basispakket. De behandeling, waarbij onder meer fysiotherapie, logopedie en ergotherapie gecombineerd worden, blijkt geen effect te hebben, dat zegt het Zorginstituut. Losse behandelingstrajecten via de huisarts bij een therapeut worden nog wel vergoed. Dat is mooi. Hoe is het op de weg? Het drukste moment ligt achter ons. Staat 440 kilometer file nog. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er een half uur langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. Op diezelfde A2, maar dan Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Gratum, 11 kilometer en 25 minuten vertraging. De A9 bij Amsterdam in de richting van Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en Bad Hoeverdorp, 10 minuten extra door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En in Zeeland viel op de N62 van Terneuzen naar Borselen voor de Westerschelde-tunnel. Doe je er 20 minuten langer over vanwege een pechgeval. En Willemijn Hubert is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Willemijn, het is ineens een stukje koeler dan dat het gisteren en eergisteren was. Maar het is best wel geruisloos gegaan. Hè? Ik heb ook de indruk dat niet iedereen het doorheeft. Ik zie nog een hele hoop echt hele luchtige zomerkleding. Ja, dat klopt. Het weerbeeld is ook eigenlijk niet of nauwelijks veranderd. Geregeld zonneschijn en wat mooie wolkenvelden. Maar de temperatuur is echt een heel stuk achteruit gegaan. En in de meteorologie hebben we daar ook een heel mooi woord voor, vind ik dan. Ik heb het niet bedacht. Maar het is een glazen koufront. Glazen koufront. Ja, en normaal gaat de koufront gepaard met soms heftige buien, met onweer erbij. En dat zijn we natuurlijk ook wel een beetje gewend in Nederland, dat als we hitte krijgen dat weer afgesloten wordt met buien. Maar soms vallen de weersomstandigheden, die kleine puzzelstukjes, net zo samen dat dat niet zo is. In dit geval was bijvoorbeeld ook de koude lucht die het contrast tussen de temperatuur aan de grond en de temperatuur in de hoogte zo heel groot maakt, waardoor die buien makkelijk kunnen ontstaan. Dat was er eigenlijk niet, omdat die koude lucht heel ver nog achter het koufront lag. En dat betekent dat de atmosfeer eigenlijk een stukje stabieler is. En dan gaat het bijna geruisloos. En dan, nou ja, alsof je door het raam zit te kijken, inderdaad. En dan verandert het weerplaatje eigenlijk niet. Maar in één keer is het aan de andere kant van het glas toch wel een stukje kouder. Ja, en blijft het ook een stukje kouder? Nou, nee, want we zien voor morgen, of eigenlijk komende nacht en dan morgen overdag, vanuit het zuiden langzaam het juist weer wat warmte onze kant op komen. Dus dat betekent dat de temperatuur morgen echt weer een stukje hoger uitpakt dan vandaag. Het wordt zo'n 21 graden op de Waddeneilanden en 6, 27 in het oosten van ons land. Vooral buiten onze landsgrenzen komen er ook een aantal zware buien morgen voor. Met veel regen, korte tijd en onweer. En bij ons lijkt het, zoals het er nu naar uitziet, toch een beetje een schamschot te blijven tot het uiterste zuidoosten, met misschien daar een enkele bui, met plaatselijk kans op wat meer regen. Maar het meeste zit dus echt bij onze buren. Ja, dan hebben we nog de zondag. En de zondag beginnen we in het oosten en zuidoosten met wat regen, wat meer bewolking ook. Maar in de loop van de ochtend is dat weg. En verloopt de dag overwegend droog. Maar dan ligt de temperatuur weer wat lager, op zo'n 18 tot 21 graden. En ook in de nieuwe week zitten we wat aan de koele kant van het spectrum, zou ik maar zeggen, met dan weer wat wisselvalligheid. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd, ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Na een zware griep is de kans dat je een hartaanval krijgt tijdelijk een stuk groter. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht. Het geldt vooral voor mensen die nooit eerder hartproblemen hadden. In de week na hun griep lopen zij 16 keer meer risico. Goedemiddag, Patricia Bruining. Goedemiddag. U bent epidemioloog en een van de wetenschappers achter dit onderzoek. Klopt. Was u verrast eigenlijk door de uitkomsten? Nou, wij waren niet zozeer verrast dat griep het risico op een hartinfarct tijdelijk verhoogt. Dat was al wel eerder beschreven. Wat ons vooral verraste was dat risico vooral dus bij mensen verhoogd is die nog niet eerder in het ziekenhuis zijn geweest met hartproblemen. Ja. Want u zegt dat je na een griepinfectie meer kans maakte op hartproblemen. Dat wisten we al. Hoe zit dat? Ja, hoe dat zit is wanneer je een heftige griepinfectie hebt, een zware griep, dan zijn er allerlei ontstekingsstoffen in je lichaam die worden actief. En die kunnen ook invloed hebben op de vaatwand. Mensen die dan al wat aderverkalking hebben, daar kunnen dan stukjes loskomen eigenlijk. En dat worden dan kleine propjes, die kunnen de kransslagaderen inschieten. En dan heb je een hartinfarct. Dus door de ontstekingsstoffen die ontstaan tijdens zo'n griepinfectie? Ja. Klopt, ja. Hoe ernstig moet zo'n griep zijn? Want ik zeg net na een zware griep. Maar hoe zwaar hebben we het dan over? Ja, de manier waarop ons onderzoek was opgezet is, we hebben gekeken naar mensen die getest zijn voor de griep. Nou, in Nederland wordt natuurlijk niet iedereen die zich een beetje grieperig voelt getest op de griep. Meestal is dat omdat de huisarts denkt van, nou, hier is wel iets ernstigs aan de hand. Of je wordt opgenomen in het ziekenhuis en dan wordt er grieponderzoek gedaan. Dus die mensen hebben we het over. Daar hebben we het onderzoek op kunnen doen. En dan zien we dus dat verhoogde risico op die hartinfarcten. Geldt dat dan ook voor mensen die thuis in bed liggen met een griep? Ja, dat kunnen we eigenlijk op basis van ons onderzoek niet zeggen. Nee. Het is wel zo dat risico met name bij die mensen dus zonder hartproblemen in de voorgeschiedenis wel dusdanig verhoogd was, 16 keer hoger. Dat ik denk dat, nou ja, goed, dat het dan helemaal niet zou gelden voor mensen die thuis in bed liggen met een griep, dat is misschien ook onwaarschijnlijk. Ja. Maar hoe dat zich dan verhoudt tot elkaar, dat kunnen we niet zeggen. En geldt het voor mensen in alle leeftijdsgroepen? In ons onderzoek waren de mensen gemiddeld 74 jaar. Dat is natuurlijk ook wel bekend van hartinfarct. Hè? Dat zien we natuurlijk met de leeftijd stijgen. Dus we zien het vooral in de oudere populatie. En dat maakt ook gelijk dat we er eigenlijk heel goed wat aan kunnen doen. Want we vaccineren natuurlijk in Nederland iedereen boven de 60 tegen de griep. En ik denk dat dit onderzoek ook maar weer laat zien dat het dus belangrijk is om die griepvaccinatie wel te halen. Ook als je van jezelf denkt van, nou ja, ik heb bijvoorbeeld geen duidelijke hartprobleem, ik ben daar nooit voor opgenomen, mm-hmm. Dus het zal wel meevallen. Want dat zijn nou eigenlijk juist de mensen waarvan wij zeggen, die lopen risico. Ja, die lopen risico, 16 keer meer dus dan anderen. Maar ik begreep dat mensen die wel hartproblemen hebben ook meer risico lopen. 6 keer meer, hè? Ja, 6 keer meer, dat is eigenlijk voor de hele groep. En als je dat dan uitsplitst, dan zien we dus dat uiteenvalt in die 16 keer verhoogd. En nou, tussen de 2 en de 3 keer verhoogd bij mensen die wel een eerder hartinfarct of iets dergelijks hebben doorgemaakt. Wat daar aan ten grondslag ligt, denken wij, is dat die mensen medicatie krijgen om een nieuw hartinfarct te voorkomen. Dus die slikken vaak bijvoorbeeld Ascal, hè, dat is zo'n soort bloedverdunner. Of die slikken medicijnen tegen hoge bloeddruk of een combinatie daarvan. En dat is waarschijnlijk beschermend, ook tijdens die acute griepinfectie. Dus wat wij ook suggereren is om onderzoek te doen of het wellicht verstandig is om mensen met een zware griep tijdelijk ook dat soort medicatie te geven. Om dat risico verder naar beneden te brengen. Dat soort bloedverdunners? Ja. Ja. Wat betekent dit nou verder voor patiënten? Want u zegt misschien is dit wel een mogelijkheid. Bovendien moeten mensen hun griepvaccinatie halen. Maar is er nog verder iets wat mensen zelf kunnen doen? Nee, ja. Kijk, voorkomen dat je de griep krijgt, mm-hmm, dat is één. Ja. En twee is inderdaad dus, ja, mocht het heftig zijn, eventueel dit soort antistollingsbehandeling. Maar dat moet echt eerst nog onderzocht worden of dat veilig kan in deze groep. Dat weten we nog niet. Er is wel onderzoek gaande wat dat moet aantonen, dan wel uitsluiten. Dus ik denk, het is vooral belangrijk, dit resultaat, om de voortgang van dit soort type onderzoek en interventies om griepinfecties te voorkomen, om dat verder te stimuleren. En mensen zelf, ja, wees er alert op, dat is het enige wat ik kan zeggen. En mocht je klachten hebben die waarvan je denkt dat past bij een hartinfarct, zeker als je een beetje grieperig bent daarbij, is dat misschien eerder reden om daarnaar te laten kijken. We hebben het nu over griepinfecties, maar u zei net, de oorzaak ligt bij die ontstekingsstoffen. Zien we dat dan alleen bij de griep of geldt dit risico ook voor andere infecties? Ja, dat is inderdaad, dat geldt dus ook voor andere infecties. Dat hebben we ook laten zien in ons onderzoek. Dat mensen die op de griep getest zijn, maar dan negatief waren. Hè, dus die hebben klachten passend bij de griep, maar die hebben dan een ander virus of misschien een bacterie. Daar zien we dat risico ook verhoogd. Dus het is ook eigenlijk iets wat bij de griep voorkomt, maar ook bij andere typen van ernstige luchtweginfecties. En dat is dus ook de reden waarom we zeggen van ja, zo'n behandeling rondom zo'n acute infectie kan ook die groep mensen helpen. Want ja, daar kan je dan natuurlijk niet tegen vaccineren. Want voor de griep hebben we een vaccin, maar voor veel van die andere infecties hebben we dat niet. Dus nogmaals, dat is extra reden om te zeggen van er moet gekeken worden of we die mensen kunnen behandelen tijdens de griep. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Patricia Bruining, epidemioloog bij het UMC Utrecht. Kids, my silver lining. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Nou, het aantal files neemt rap af. Het drukste moment ligt alweer zo'n 3 kwartier achter ons. 350 kilometer staat er nu nog. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu nog 20 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Voorthuizen. En dat geldt ook voor de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Het sportnieuws dan. In het Italiaanse Florence vertrekken morgen 176 renners voor een van de zwaarste openingsritten in de historie van de Tour de France. Dwars door de Appenijnen met 7 serieuze beklimmingen. De sprinters kunnen hun kruid dus nog even droog houden, want ook zondag is geen etappe voor hen. voor sprinter en kerstvers Nederlands kampioen Dylan Groenewegen. Komt dat niet slecht uit? Ja, ik moet zeggen dat ook wel, voor mij is het ook wel fijn, want na het NK was het vrij druk. De afgelopen dagen dan nog druk gehad en de eerste twee dagen een beetje inkomen. Ja, een beetje tegelijk goed inkomen met een eerste lastige rit. Maar voor mij is het belangrijkste rit 3 natuurlijk, ja. Ja, maandag, dan is die. Dan mag hij echt aan de bak om voor zijn 6e ritzegen in de Tour de France te gaan. Max Verstappen start morgen de sprintrace in Oostenrijk vanaf pole position. Hij was in de kwalificatie nipt sneller dan Lando Norris. Sprintrace is morgen om 12 uur. En om 4 uur volgt dan weer de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag. En voor scheidsrechter Danny Makkely zit het EK-voetbal er al op. Makkely leidde 2 wedstrijden in de groepsfase. En daar blijft het bij voor hem, heeft de UEFA besloten. In 2021 vloot Makkely op het EK behalve 2 groepsduels ook nog een 8e finale en een halve finale. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit weekend is in het café Tabaria in Den Haag de expositie van tekeningen gemaakt door kinderen in Gaza. De expositie heeft de naam gekregen Shahid, dat betekent ooggetuigen. En is samengesteld door Auni, die de tekeningen als hulpverlener zelf meenam uit Gaza. Verslaggever Onno Beukers ging kijken in Den Haag. In Den Haag wordt de expositie nog ingericht. De tekeningen hangen nog niet aan de muur. Maar Auni heeft ze wel in zijn tas al bij zich. For me it's just explains and represents the reality. In een grote map. Daar had hij een stapel van zo'n 100 tekeningen. Haalt hij tevoorschijn. This drawing, his dad was taken by the Israeli and he was captured. En een van de eerste tekeningen, daar is een muur op te zien met een tralie daarachter, waar een man bij staat. He's screaming that I want to see my kids or I miss my kids. Er is ook een oog, een rood doorlopen oog getekend, een oog dat huilt. En de man die zegt, ik mis mijn kinderen. And then the coat of the child is 12 years old, say, is it possible for our lives to come back? De tekeningen zijn gemaakt door kinderen, de meest in de leeftijd tussen de 8 en de 12 jaar. I believe art is one of the ways to express, because most of these kids are really terrified and traumatized and they can't even speak about what they see. De tekeningen worden gemaakt om de kinderen ook te helpen. Ze kunnen vaak moeilijk praten over hun gevoelens en in de tekeningen kunnen ze hun gevoelens kwijt, vertelt Auni. Then we can see it and then it makes it easier for us also to deal with these kids and to see how can we approach it. Auni pakt er nog een tekening bij. This is the sea. The sea is very important for children back home. And this is an Israeli soldier. Tekening waar ook Israëlische soldaten op te zien zijn. Waar bommen door de lucht vliegen en een huis staat. And there's still a bird. You see? This is some hope. You know, this is some hope. Ook nog een vogel op het huis. Toch nog een teken van hoop. So it's like a mix of hope and struggle. Hij is zelf naar Gaza toegegaan om daar de tekeningen op te halen. Om de kinderen daar ook te helpen en ervoor te zorgen dat zij hun gedachten van zich af konden tekenen. En dat heeft als voordeel dat we dan ook weten, zegt Auni, waar de kinderen aan denken. En dan kunnen we ze daarin verder helpen. And for me, children are the purest and honest form of communication. And they just communicate what they feel. It's not coming from politicians. It's not coming from political leaders. It's not coming from people with political affiliation. It's coming from children. Auni voelde zich ook wel verplicht om de tekeningen mee terug te nemen, terug naar Nederland toen hij wegging uit Gaza. It's heavy for me. It's heavy to carry this. But we are doing something with it. Want op die manier, zegt hij, kan ik ook laten zien wat er in de gedachten van die kinderen omgaat. And I will leave like the learning to people themselves to come and just understand on their own. En kan iedereen zelf bepalen wat je daar nou van vindt. We are bringing these stories and these drawings to people here, and then they have to see it, they have to witness it, they have to connect with it, and they can draw their own conclusions. So this is a really happy one. Er zit niet alleen maar ellende tussen, de meeste wel. Maar er zit er ook eentje bij van een olijfboom. Een boom die belangrijk is voor Palestijnen. Hope is all what we have, you know? Hope is everything we have. And I think we live holding hope that one day our children will live in peace. And yeah, we hope that. Hoop is alles wat de mensen in Gaza hebben, zegt Arnie. En hij hoopt vooral op vrede. De expositie is morgen en overmorgen te bezoeken in Den Haag. Er zijn weer nieuwe plannen om een veerdienst tussen Groningen en Noorwegen op te starten. De eerdere veerdiensten die vanuit de Eemshaven naar Noorwegen voer liep uit op een mislukking. Dat bedrijf ging failliet. Maar Loek Mulder van RTV Noord, goedemiddag. Er zijn dus nieuwe plannen. Wat voor plannen zijn dat? Nou, dat is een plan van een stel ondernemers uit het midden van het land. En die zijn, die hebben het voornemen om opnieuw die veerdienst op te starten. En dat willen ze natuurlijk op een andere manier doen als die eerdere initiatiefnemers. Mm-hmm. Want daar ze hebben lering getrokken uit het eerdere initiatief. En zeggen van ja, die gaan natuurlijk niet dezelfde fouten nog een keer opnieuw maken. We gaan het anders aanpakken. En weten ze ook al hoe ze het willen gaan aanpakken? Ja, dat weten ze wel. Het zijn plannen. Ze zijn momenteel op zoek naar financiers ervoor. Wat ze in elk geval anders willen doen is dat ze met twee schepen willen gaan varen. Dat ze een dagelijkse verbinding willen onderhouden. Dat is al een heel verschil met het vorige initiatief. Die gingen maar af en toe. Ja, dat ging af en toe. Ja. Dat was al een aantal keer per week, maar dat was zeker niet iedere dag. En zeggen ze van de nieuwe plannenmakers, ja, je moet eigenlijk gewoon iedere dag heen en weer varen. Anders dan is een lijn helemaal niet levensvatbaar. Ja. En wat ze ook zeker anders willen gaan doen, is dat ze het accent meer gaan leggen op het vervoer van vracht. Want ook dat is volgens hen een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het initiatief en de passagiers. Ja, dat is eigenlijk een beetje de kers op de taart, zeggen ze. Ja, precies. En willen ze ook weer naar Christians hand eigenlijk? Nee, waarschijnlijk niet. Want vanuit die haven is al gezegd van ja, we zijn hier aan het verbouwen. We hebben sowieso eigenlijk geen plek voor zo'n veerboot. Dus dat wordt waarschijnlijk niet de bestemming welke haven dat dan wel wordt. Er zijn wel een paar kandidaten die meer richting Oslo liggen. Iets noordelijker dus wel ietsje verder varen. Maar die havens zouden daar meer geschikt zijn voor de veerboot. Wat betekent dit voor Groningen als er toch weer een nieuwe veerdienst komt? Ja, dat is natuurlijk nog onzeker of dat ook daadwerkelijk vanuit Groningen gaat gebeuren. Maar de Eemshaven is wel de eerste haven waar ze naar kijken. Maar als dat het vertrekpunt wordt, dan moet daar nog echt wel heel veel gebeuren. Als het gaat om de aanleg van de kaarten enzovoort, parkeerfaciliteiten. Het moet een terminal gebouwd worden. Daar gaat ook nog heel veel geld naartoe. Dus dat is ook nog wel iets wat gerealiseerd zou moeten worden. Maar wat dat gaat betekenen, ja, we hebben bij het vorige initiatief gezien dat het in korte tijd echt een denderend succes was. Als je kijkt naar het aantal passagiers dat ze wisten te trekken. Ja, hè? Ik heb ook echt veel mensen gehoord die toch met die boten naar Noorwegen zijn gegaan. Ja, iedereen lijkt dat wel te willen. Ja. Iedereen is daar erg in geïnteresseerd. Dus die potentie die is er wel. Ja, nu de uitvoering nog. Maar voor de provincie Groningen zou dat echt een geweldige aanwinst zijn. Het is economisch goed voor de regio, zonder meer. En wanneer moet het eerste schip gaan varen? Ja, ik durf er geen datum op te plakken. Ik denk de initiatiefnemers zelf ook nog niet. Maar het is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Dat gaat zeker nog maanden, misschien wel een jaar, 2 jaar duren of zo. Dat hangt van veel zaken af ook. Maar de plannen zijn er in ieder geval. Dankjewel, Luc Mulder van RTV Noord. En dan, morgen is het weer zover. De 5 voor 6. De Tour de France begint. In 3 weken leggen de wielrenners ruim 3000 kilometer af, met hoge snelheid en deels bergop. Wat doet dat met een lichaam? Vandaag puur op karakterwegen rijden. Een lichaam die wil dat niet mag. Ja, die kop die zei, godverdomme, je gaat naar die finish toe. Afzien hoort bij de Tour. Al gaan weinig renners zo diep als Kenny van Hummel in 2009. Gelukkig krijgen ze steun van het publiek. Maar hoe zwaar is al dat afzien nou voor een lichaam? Het heeft een ontzettende impact, met name ook op het hart, want dat is natuurlijk de motor van het lichaam. Zegt Thijs IJsvogels, inspanningsfysioloog bij het Radboud UMC. Dus wat we weten van wetenschappelijke onderzoeken is dat als je kijkt naar de hartfunctie voor en na zo'n intensieve duurinspanning, ja, dat na afloop dat het eigenlijk een paar procent verminderd is. Het hart moet bijkomen. En dat is niet vanzelfsprekend in de Tour. Want de dag erna volgt weer na een rit van 200 kilometer een massasprint. Ja, voor Philipsen moet dan over Mats Pedersen heen komen. Kan die er overheen komen of lukt het hem niet? De weg loopt een beetje vervelend op. Het is Mats Pedersen, het is Mats Pedersen, het is Mats Pedersen. Het is Pedersen die wint. Jawel, Pedersen wint. Herstellen is dus het sleutelwoord. En dat doe je bijvoorbeeld door eten. Veel eten, vertelt oud-renner Tom Dumoulin. Wat eet een renner nou bij het ontbijt? Veel, kan ik je vertellen. Renners eten 3 tot 4 keer zoveel calorieën als anderen. En dat luistert heel nauw. De renners van Jumbo-Visma hebben een app waarmee ze precies weten van ik moet zoveel gram kipfilet vanavond eten, zoveel gram pasta, zoveel gram van deze groente, zoveel gram brood. En dat staan ze allemaal één voor één af te wegen op hun eigen weegschaaltje. Is dat afmatten van je lijf op de lange termijn niet slecht voor de gezondheid? Als je kijkt naar onderzoeken die kijken naar de levensverwachting van topsporters, en die laten zien dat gemiddeld genomen dat deze topsporters 3 tot 6 jaar langer leven dan de doorsneebevolking. Volgens Thijs IJsvogels dus meestal niet. Ja, en het meest legendarische advies komt natuurlijk van oud-tourwinnaar Joop Zoetemelk. Ja, je moet je rust nemen, je moet herstellen. Dus dan moet je goed kunnen slapen ook. En niet te s'nachts te veel aan andere dingen zitten denken. De Tour win je tenslotte in bed. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Openhartig schrijven over zijn depressie. Hoe heeft dat het leven van Mike Boudet veranderd? Omdat het maar niet overging. En het werd maar erger en het werd maar dieper. De verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk worden nog altijd gedomineerd door de Brexit, vindt Felix Klos. Het fundament wordt niet gerepareerd. Ik denk dat het dan heel lastig wordt om echt te veranderen. En een tentoonstelling over de rol van kerken tijdens de slavernij. De meeste dominees overzees kregen slaafgemaakten ter beschikking. Jeroen Vullings stort zijn hart uit over de boeken. En politiek commentator Kees Boonman over oudzeer en nieuwe politieke carrières. Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleverbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleverbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleverbedrijven.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Utrecht gaat actief handhaven op straatintimidatie. Een speciaal team gaat daarmee aan de slag. En hoe is het in Kenia een paar dagen na de bestorming van het parlementsgebouw in Nairobi? Correspondent Saskia Houtuin is in de hoofdstad. Nu eerst het NOS-journaal, Lot Lewin. We wachten nog even op Lot. Aangetroffen. In een kas stonden 25 vaten met drugsafval. We horen nog steeds Lot niet, dus we gaan even kijken waar het nieuws vandaan komt, waar ze is. We gaan eerst even naar de ster. Tot zometeen. Ongeveer 60% van de Nederlanders is somber over de toekomst. En dat is jammer, omdat juist een positieve levenshouding goed is voor onze gezondheid. Maar hoe kun je hoop houden als we iedere dag worden overladen met negatief nieuws? In een nieuwe serie reist Erik Scherder kriskras door Nederland om hier een antwoord op te vinden. Erik Scherder en het nut van optimisme. Morgen bij de EO op NPO 2. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrecht Museum. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. En het is bijna 6:03 en we gaan gelukkig alsnog naar het nieuws met Lot Lewin. In Engeland zijn tientallen klimaatactivisten opgepakt die volgens de politie van plan waren om drukke luchthavens in Engeland te ontregelen tijdens de zomervakantie. Hoe ze dat wilden doen is niet bekendgemaakt. Het gaat om aanhangers van actiegroep Just Stop Oil. De Britse groep kwam eerder in het nieuws toen een van hen tomatensoep gooide op een schilderij van Vincent van Gogh. Ook lijmde iemand zijn hoofd vast aan het schilderijmeisje met de parel in het Mauritshuis in Den Haag. En vorige week spoten leden van Just Stop Oil oranje verf op de steencirkel Stonehenge in Engeland. In Iran kunnen mensen nog een paar uur naar de stembus om te stemmen op een nieuwe president. Ze kiezen een opvolger van president Raisi, die vorige maand omkwam bij een helikopterongeluk. Er zijn 4 kandidaten, 3 conservatieven en een gematigde. En de nieuwe kandidaten liggen goed bij de hoogste geestelijk leider van Iran. Er is een opvallend milde kandidaat, Pezeshkian, die onder meer de banden met het Westen wil aanhalen, zegt buitenlandredacteur Eliane Lamper. Dat zou er ook voor moeten zorgen dat er minder sancties komen tegen Iran, dat het economisch beter gaat. Dat is een heel belangrijk thema voor veel Iraniërs. En een ander groot punt is bijvoorbeeld dat hij wil dat de moraalpolitie van de straat gehaald wordt. Iets wat zeker voor Iraanse vrouwen een belangrijk punt is, omdat ze daar door gecontroleerd worden op hoe ze hun kleding dragen. De voorlopige uitslag wordt morgen verwacht. Mogelijk is er over een week een tweede ronde nodig. Het kabinet pakt het toenemend aantal explosies in woonwijken aan. Gemeente, politie en verzekeraars gaan op landelijk niveau samenwerken om deze vorm van geweld te stoppen. Vorig jaar is het aantal explosies verdrievoudigd naar ruim 1000 in een jaar tijd. De rechtbank in Den Bosch heeft 2 mannen vrijgesproken die een man uit Os zouden hebben gedood. Het slachtoffer werd 6 jaar geleden doodgeschoten bij een ruzie op een woonwagenkamp. Volgens de rechtbank is niet vast te stellen wie de dader is. En 2 Nederlandse dienstweigeraars krijgen postuum excuses aangeboden van de Nederlandse regering. De 2 weigerden in de jaren 40 te vechten in toenmalig Nederlands-Indië. Demissionair minister Ollongren vindt dat dienstweigeraars destijds te hard werden gestraft. Er heerst paniek onder de Democraten na het verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de oud-president Donald Trump. Dat meldde Amerikaanse media. Biden struikelde geregeld over zijn woorden, sprak met zachte stem en kwam warrig over. Het Witte Huis zegt dat Biden verkouden was, maar analisten vragen zich af of er niet moet worden gezocht naar een andere democratische presidentskandidaat. Vicepresident Kamala Harris zou een opvolger kunnen zijn, zegt correspondent Marieke de Vries. Zij is niet heel populair binnen de Democratische Partij, dus de kans is klein dat zij in dat gat zal stappen. Er zijn dus gouverneurs die zich warm lopen. De gouverneur van Michigan, de gouverneur van Californië, minister van Infrastructuur Pete Buttigieg wordt regelmatig genoemd. Dus er gaan namen rond. Zowel de Republikeinen als de Democraten moeten nog officieel hun kandidaat bekendmaken. Die benoemingen zijn na de zomer bekend. Bij de politieinval in een drugslab in Bergen op Zoom zijn 5 mensen aangehouden. Het gaat om 4 mannen en een vrouw tussen de 23 en 58 jaar oud. De rechtercommissaris bepaalt vandaag dat de 4 mannen langer vast moeten blijven zitten. De vrouw werd vrijgelaten. In het lab werd vermoedelijk amfetamine gemaakt. De politie is al 2 dagen bezig met het ontmantelen van het drugslab in Bergen op Zoom. Woensdag werd in een schuur een grote hoeveelheid drugs en productiematerialen aangetroffen. En in een kas stonden 25 vaten met drugsafval. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen zon en sluierwolken. Later in het zuidoosten een regen- of onweersbui. En het wordt 23 tot 27 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nog 165 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everding en Zaltbommel, 13 kilometer. Je doet er 25 minuten langer over. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen de knooppunten Paterdorp en Leendeheide bij Eindhoven een half uur vertraging. En ook op de randweg N2 bij Eindhoven heb je richting Maastricht een half uur extra nodig. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Everding en Werkendam 20 minuten extra. De A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 7 kilometer. Oponthoud is een kwartier. En de A67 Antwerpen richting Venlo tussen knooppunt De Hocht en Gelderop 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. NOS NTR. Op 1 juli gaat de nieuwe wet seksuele misdrijven in. Die jongens begonnen dingen naar me te roepen als mag ik met je mee naar huis en kom op mijn gezicht zitten. Dat zijn als ik loop of fiets aan de provinciale weg of als ik loop door het bos of als ik op het station sta. Dat geeft mij gewoon een gevoel dat je niet meer veilig bent op straat. Seksueel intimiderend gedrag op straat, in winkels en op sociale media is vanaf dan strafbaar. En voor slachtoffers moet het makkelijker worden om aangifte te doen. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. In Utrecht gaan BOA's vanaf volgende week handhaven op seksuele intimidatie in het openbaar. Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, goedenavond. Goedenavond. Is het een groot probleem in Utrecht, seksuele straatintimidatie? Ja, zeker. Dat is een heel groot probleem. En dat betekent dat we dus ook heel erg blij zijn met deze wet. En ook heel graag willen handhaven daar waar dat nodig is en kan. En daarvoor gaan we onze BOA's ook inzetten. Ja, want wat merken jullie van hoe groot het probleem is? Nou, we zien uit onderzoeken dat het echt heel groot is. En dat betekent dat bijna de meeste jonge vrouwen in Utrecht er wel mee te maken krijgt. En dat is natuurlijk gewoon toch wel echt heel erg ingewikkeld. Om te zien dat zoveel jonge vrouwen last hebben van deze vorm van intimidatie. Want het is voor hen echt heel heftig. Ja. En nu gaan jullie dat dus aanpakken of in ieder geval die wet handhaven. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we hebben 8 BOA's die daar een speciale training voor krijgen. En die gaan ook undercover op bepaalde momenten de straat op. En dat zijn momenten en ook plekken waarvan we weten dat er ook echt vaak straatintimidatie plaatsvindt. Dus de pakkans is dan ook groter. En we gaan daarmee. Waar moet ik dan aan denken? Nou, op bepaalde plekken in de stad, bepaalde tijden van de dag, weekenden, uitgaanstijden, et cetera. Dat zijn natuurlijk wel de momenten die er het meest toe doen. Ja. En dan gaan zij de straat op. En wat gaan ze dan doen? Nou, zij gaan mogelijk op heterdaad betrappen dat er ook daadwerkelijk straatintimidatie plaatsvindt. En als dat zo is, dan leggen ze dat voor aan het OM. Hè? En het OM gaat dan uiteindelijk ook kijken wat men met de zaak verder kan doen. Slachtoffers zullen ook aangifte moeten doen. We willen mensen ook oproepen om dat vaker te doen. Maar het is heel belangrijk dat als een handhaver op heterdaad ook iemand betrapt, ja, dan heb je natuurlijk ook echt goede bewijslast. En hiermee kunnen we ook oefenen om te zien of die wet in de praktijk ook te handhaven is. Ja, want zijn mensen daar ook in getraind? Want kijk, soms is het natuurlijk zonneklaar dat iets seksuele intimidatie is op straat. Maar ik kan me ook voorstellen dat het niet altijd meteen goed te herkennen is. Nee, dat is ook lastig. En we zien natuurlijk wel dat het ook heel erg gaat over hoe een slachtoffer zelf de bejegening ervaart. En dat is ook wel iets waar we de training natuurlijk ook op toespitsen. Van wat zijn nou voorbeelden van intimidatie? Nou, u heeft ze net ook op de radio al een paar laten horen. Hè, waarbij jonge vrouwen achterna worden gelopen. Waarbij seksuele avances worden gemaakt. Waarbij er eigenlijk toch vrij dwingend wordt verzocht van ga met me mee naar huis of kom je met me mee. En ja, die zijn daar niet van gediend. Zij zeggen dan vaak ook wel nee of ze zeggen helemaal niks. Ja, dat is overduidelijk wel een situatie die gewoon niet oké is. En ja, dit zijn wel ook voorbeelden waar de BOA's denk ik in de praktijk mee te maken zullen krijgen. Waar ze ook voor geleerd hebben. Want ze hebben daar samen met de BOA's van Arnhem en Rotterdam, want die doen ook mee pilot. Hebben ze daar meerdaags ook een cursus voor gevolgd. Ja. Dus ze zijn daar ook extra in getraind. Nou, trok een tijdje geleden, begin mei, de BOA-vakbond aan de bel. En die zei, ja, BOA's krijgen wel taak op taak. Het wordt wel heel druk voor ze. Zien ze het nu wel zitten? Nou, de BOA's die meedoen aan de training sowieso. Want die mensen die zijn volgens mij juist zeer gemotiveerd. En vergis je niet, er zijn ook veel BOA's die zelf misschien in hun vrije tijd ook wel met dit soort situaties te maken hebben. Zeker de vrouwen die ook bij ons werken, zullen zich daar ongetwijfeld ook in herkennen. Dus ik kan me voorstellen dat ze dit meenemen in hun gewone rondes die ze al lopen. En als dit je als je dit tegenkomt op straat, dan wil je daar toch ook echt op kunnen handhaven. Gemotiveerd daar zijn. Is die wet ook zo goed. Ja, ik denk dat een heleboel mensen juist op zo'n onderwerp ook het van groot belang vinden dat we als maatschappij gewoon echt een streep in het zand trekken tot hier en niet verder. Dit is dus een pilot. U zegt al, Rotterdam doet mee, nog een aantal gemeentes. Wanneer is het een succes? Ja, ik denk wanneer uiteindelijk er ook daadwerkelijk gewoon juridische zaken uit voortkomen. Dus wanneer er op heterdaad betrapt en dus gehandhaafd kan worden en daar uiteindelijk ook strafzaken uit volgen. Ik denk dat je daarmee dan kan laten zien dat de wet ook echt daadwerkelijk zijn werk doet. En natuurlijk kunnen mensen ook zelf aangifte doen. Hebben ze misschien getuigen. Dus het hoeft niet via de route alleen maar van de BOA's. Maar het feit dat ook zij daar daarop kunnen handhaven. Daar hebben we hard voor gestreden. En we vinden het heel belangrijk om maximaal een bijdrage te leveren aan het laten slagen eigenlijk van deze wet in de praktijk. We hebben er zeer veel voor gelobbyd. Heel hartelijk dank, Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is het na de bestorming van het parlement afgelopen dinsdag nu weer redelijk rustig. President Ruto besloot een dag later de omstreden wet, die zou leiden tot belastingverhoging op allerlei producten, in te trekken. Maar mensen zijn nog steeds heel boos op president Ruto en op zijn regering. Afrika-correspondent Saskia Houtijn, jij bent vanochtend aangekomen in Nairobi. Hoe is het daar? Ja, ik heb hier 5 jaar gewoond. En toen we door de stad reden vanochtend naar het centrum, dacht ik eigenlijk vooral in het begin van, het lijkt helemaal niet alsof er echt iets heel groots is gebeurd hier. Veel mensen op de been, op weg naar hun werk, winkels open, mensen op het terras. Terwijl juist daar in het centrum de plek is waar zelfs gisteren nog, en dus ook afgelopen dinsdag, heel veel demonstranten de straat op zijn gegaan. Ze zijn dus het parlement binnengevallen inderdaad. En er is ook heel veel vernield. En de ordentroepen die hebben daar ook heel erg hardhandig op gereageerd, met in totaal nu 23 doden tot gevolg. Maar vandaag leek de rust alweer wedergekeerd. Maar toch, als je wat beter kijkt, wat ik al lopend ben gaan doen, dan zie je toch echt wel de sporen van wat zich hier heeft voltrokken. Dus nog veel glas op de grond, zwart geblakerde plekken waar auto's zijn uitgebrand. Ook nog wel resten van bloed ook in de buurt van het parlement, waar dus mensen zijn neergeschoten. En toch ook wel vooral ook de mensen die ik sprak, die zeiden van het lijkt wel vrij normaal hier weer en weer rustig. Maar de situatie is hier nogal echt heel erg gespannen in Nairobi. Ja, en waar zit die spanning nu dan? Want mensen waren in eerste instantie boos over die plannen van Ruto om de belastingen te verhogen. Nou, daarvan heeft hij nu gezegd, dat draai ik terug. Waar zijn ze dan nu nog boos over? Ja, die draai die heeft hij pas eergisteren gemaakt, op woensdag. Ruto die zei toen te hebben geluisterd naar de Keniaanse burgers. Maar voor veel mensen komt die belofte eigenlijk te laat. Bijvoorbeeld voor Elsie, een jonge protestganger die ik vanochtend sprak. It's too late because much damage has been done. Businesses have been destroyed. Lives have been lost. And there are still people in the hospital. Ja, Elsie van 22 die zegt hier, het is gewoon te laat. Er is al te veel schade aangericht. Winkels zijn kapot en geplunderd. Veel mensen zijn om het leven gekomen. Of die liggen nog in het ziekenhuis met bijvoorbeeld schotwonden. Veel Kenianen die zijn eigenlijk het vertrouwen echt nu verloren in hun politieke leiders vanwege dit alles. En het protest is ook groter geworden in de afgelopen dagen, weken, dan alleen maar die wet waardoor de prijzen van allerlei alledaagse dingen omhoog zouden gaan. Het is nu echt een protest geworden tegen corruptie, tegen de politieke elite die zichzelf verrijkt, maar niet omkijkt naar met name de jonge Kenianen die elke dag moeten worstelen om zichzelf in leven te kunnen houden. En wat denk jij dat dat betekent? Blijven de protesten aanhouden? Ja, dat is nu nog lastig te voorspellen. Er zijn tot nu toe nog geen nieuwe protestdagen aangekondigd. Maar wat ik al zei, die woede die blijft. En niet alleen onder jonge Kenianen. Luister maar bijvoorbeeld naar deze krantenverkoper die ik ook vanochtend sprak. There are so many ways how you can protest. Even the older people, they are also protesting. But because they're not having a lot of energy to run on the street, so the young men decided to come out. Ja, dit is Duncan. Hij heeft een krantenkiosk in het centrum van Nairobi. En hij zegt hier de jonge demonstranten te steunen. Wat denk ik nog echt wel afwachten is wat president Ruto gaat doen de komende tijd. Mm-hmm. Hij wil dus nu van die omstreden wet af, heeft hij gezegd. Heeft hij beloofd zelfs afgelopen woensdag. Maar het moet eerst weer langs het parlement. En het parlement, dat is nu met reces. Dus daardoor blijft deze zaak een beetje in de lucht hangen. Het zorgt voor heel veel verwarring. Veel Kenianen zijn bang dat de politiek er stiekem toch op uit is om op een of andere manier die wet er doorheen te gaan drukken. Dus zolang daar niet echt duidelijkheid over is, verwacht ik dat de sfeer hier nog echt wel gespannen blijft. In de politiek, maar ook zeker op straat hier in Nairobi. Dankjewel, correspondent Saskia Houtijn. Dennis Mooij, staan er nog een paar files? Zeker, het zijn er nog 30, maar het aantal neemt wel snel af. Bij Eindhoven loopt het goed vast op de A2 richting Maastricht. Tussen de knooppunten Batendorp en Leendeheide ben je een half uur lang onderweg. Ook viel op de Randweg, de N2, bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt de Hocht en knooppunt Leendeheide doe je er ook een half uur langer over. Daar staat een pechgeval. De linkerrijstrook is op de N2 dicht. De douane heeft in de Rotterdamse haven tussen een lading jurkjes bijna 350 kilo heroïne gevonden. De drugs hebben volgens het Openbaar Ministerie een straatwaarde van zo'n 10 miljoen euro. In Zaandam werden in verband met deze vondst 4 mannen aangehouden. De jurkjes kwamen vermoedelijk uit Afghanistan. Ze waren vanuit Dubai naar Nederland verscheept. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Volgende maand varen 3 schepen naar Gaza. Aan boord zijn hulpgoederen en zo'n 100 mensenrechtenactivisten uit meerdere landen. Onder de noemer Freedom Flotilla Coalition vragen ze aandacht voor de Palestijnen en proberen ze de Israëlische blokkade op hulpgoederen te doorbreken. Sociaal ondernemer Cemil Yilmaz is een van de mensen die straks aan boord stappen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe bent u op zo'n boot terechtgekomen? Ja, ik heb voor het eerst, kijk, er zijn de afgelopen jaren al meerdere acties ondernomen. Dus ik ken al vanaf van dit initiatief al sinds 2010. En ik wist niet dat ze het opnieuw wilden ondernemen. En ik kwam het eind april via de socials tegen dat ze dit weer aan het organiseren waren. Ja, want het is niet voor het eerst dat ze dus hiermee op pad gaan. Nee, klopt. Eigenlijk sinds 2007, toen Israël de blokkade heeft opgeworpen, zijn er al meerdere pogingen geweest, waarvan een aantal succesvol. En de meest bekende is natuurlijk van 2010, toen ook 10 vredesactivisten doodgeschoten zijn op internationale wateren door de Israëlische leger. Dus het is een missie die niet zonder gevaar is? Nee, dat is het zeker niet. Kijk, allereerst is het natuurlijk de bedoeling om die zeeblokkade te doorbreken en om 5000 ton hulp aan land te kunnen krijgen om de Palestijnen te kunnen helpen. Iedereen ziet dagelijks wat voor een humanitaire ramp zich daar aan het voltrekken is met de genocide wat nu gaande is. En tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook de bedoeling om enerzijds media-aandacht te genereren voor de Palestijnse zaak. En ook om internationaal druk uit te oefenen. Mm. Omdat er uit honderden vrijwilligers uit allerlei landen meegaan. En ook veel westerse landen. Om op die manier ook op druk op de Israëlische regering te kunnen leggen. Ja, want hoe gaat het er concreet uitzien? Ik zei net al, het zijn 3 schepen. Er zijn dus hulpgoederen aan boord, maar ook mensen aan boord? Ja. Het is een humanitaire missie. Dus er zijn 3 schepen, waarvan 2 schepen in ieder geval waar alle goederen aan boord zitten. Ander schip met allemaal vredesactivisten, ook internationale waarnemers. Media is ook welkom om om verslag van te doen, om te laten zien dat het ook een humanitaire missie is. En ze zouden eigenlijk eind april al vertrekken vanuit Istanbul. Alleen toen is onder de druk van de Israëlische regering en ook de Verenigde Staten heeft Guinea-Bissau hun vlag ingetrokken. Want 2 van de 3 schepen die voeren onder hun vlag. En die hebben ze toen onder druk teruggedrukt. Dus er is ook heel veel bureaucratische, laten we zeggen, belemmeringen, oorlogsvoering wat aan de achterkant gaande is, waar heel veel mensen geen weet van hebben. En nu is het dus afwachten als het goed is. Ik hoop dat komende week bekend wordt gemaakt per wanneer en vanaf waar we ook gaan vertrekken. En de verwachting voor nu is in ieder geval mid eind juli, misschien begin augustus. Maar in ieder geval binnen nu en een maand hopen we. U zei net, een van de doelen is de blokkade van Israël te doorbreken. Zorgen dat de hulpgoederen bij de mensen komen. Maar hoe gaan jullie dat doen? Ja, dat is het hem dus. Er zijn 3 grote schepen die kant op gaan varen. Dit is een aantal keren gelukt. Wel minder grote vloten waren dat, moet ik zeggen, in die afgelopen, 17 of 16 jaar dat ze dit soort vredesmissies of humanitaire missies aan het organiseren zijn. En helaas kan het dus ook misgaan, want er is ook heel vaak dat in internationale wateren het schip geënterd wordt en uiteindelijk ingenomen wordt door de Israëliërs. En soms inderdaad met ook dodelijke gevolgen, helaas. Ja, onder andere dus, dat laatste gebeurde dus in 2010. Eigenlijk de laatste grote missie van Flotilla, die werd tegengehouden door het Israëlische leger. Doden vielen daarbij onder de mensen op het schip. Verwacht u dat het nu anders zal gaan? Dat is wel mijn grote hoop natuurlijk. En tegelijkertijd, ja, kijk, de humanitaire ramp is op dit moment zo groot. Ik denk dat het vooral beschamend is dat er zo'n internationale coalitie van welwillende mensen nodig is om een verschil te maken, terwijl de internationale gemeenschap aan het toekijken is. Dus ik denk het is gewoon ontzettend cru. Sowieso wat daar gaande is, maar het is af en toe gewoon alsof je heel surreëel naar een ontzettend slechte film kijkt. Voor mij persoonlijk, dit was voor mij wel de manier om een verschil proberen te maken naast al het andere prachtige werk wat er ook in Nederland gebeurt door heel veel vrijwilligers die een verschil proberen te maken. Maar dit is voor mij de manier wat voor mij resoneert en waarvan ik denk van, hey, als het ons ook maar lukt om een beetje van dat hulp aan land te krijgen en om direct impact te maken voor al die, onschuldige burgers en vooral kinderen op dit moment, precies. Ja. En binnenkort hoopt u dus te horen wanneer en vanuit waar u gaat vertrekken. Jamil Yilmaz voor de Freedom Flotilla Coalition, heel hartelijk dank. Elke vrijdag komen tientallen Nederlandse kinderen samen op de Nederlandse school net buiten München. En daar krijgen ze Nederlandse taal- en cultuurles. Ja, en ook zij kijken heel erg uit naar aanstaande dinsdag, als Oranje de achtste finale speelt tegen Roemenië. En wat het dus voor deze kids extra bijzonder maakt, is dat die wedstrijd bij hen in München is. Verslaggever Danny Simons ging langs op de school, maar zal helemaal in de stemming zijn. Jullie mogen even allemaal luisteren, even de iPads dicht en wegleggen. Allemaal even naar mij kijken. Achterin ook. Meester Nout heeft een rood-wit-blauwe hoed op en een oranje cape. En ook de rest van de klas is in het oranje naar school gekomen vandaag. Er zijn kaartjes. Ieder krijgt nu één kaartje. En daar staan 6 verschillende woorden op. Ze gaan een spel spelen met voetbalplaatjes van een bekende supermarkt uit Nederland. Het woord uitleggen, maar je mag het woord zelf niet zeggen. En het zijn natuurlijk allemaal woorden die te maken hebben met het Nederlands elftal en met voetbal. Ondertussen loop ik door de klas om de kinderen te vragen wat ze ervan vinden dat Oranje naar München komt. Ik vind het heel leuk omdat ik woon in de buurt van de Allianz Arena. En dan is alles oranje. En ja, vind ik heel leuk. Ik vind het eigenlijk heel leuk, want ik ben nog nooit naar een spel geweest. En ik vind het heel spannend om te kijken of zij gaan winnen of niet. Heel mooi, want dan kunnen we het kijken. En we wonen in de buurt van een heel beroemde hotel. En daar zijn misschien ook soms voetbalspelers. En misschien zien we daar ook de Nederlandse elftal. De kinderen verheugen zich dus op Nederland tegen Roemenië. En ook voordat bekend werd dat Oranje naar München zou komen, ging het al veel over voetbal, merkte schooldirecteur Nancy Obbema. Jazeker. Af en toe zijn er natuurlijk ook hele interessante gesprekken over, goh, voor wie ben je? Ben je voor Duitsland? Ben je voor Nederland? We hebben daar vorige week nog uitgebreid over gesproken. Want er zijn kinderen, ja, die vinden dat best lastig. Die zijn de ene keer voor Duitsland en de andere keer voor Nederland. Omdat ze natuurlijk met beide landen te maken hebben. En, En wat komt er uiteindelijk vaak uit als conclusie? Stel Nederland en Duitsland eindigen in de finale. Voor wie zijn ze dan? Nou, ik denk dat je dat het beste kunt vragen aan een van de kinderen. Want ik durf daar geen uitspraak over te doen. Als jullie het moeten roepen Nederland of Duitsland, wat zeggen jullie dan? Nederland! Heel gemixte reacties dus. En laten we eerst maar eens door die achtste finale komen. En op die wedstrijd komen weer tienduizenden Oranje-fans af. Wat vinden de kinderen in München daar eigenlijk van? Ook wel spannend. En dit is eigenlijk bijna het eerste keer dat er zoveel Nederlanders hier komen. En dat vind ik heel spannend. Ga je erbij staan bij al die Nederlanders, denk je? Denk ik wel, hopelijk. Gewoon schreeuwen, Nederland, hup, hup, Nederland. Als het hier op de straten zijn, dan kunnen we niet naar school. En ook niet naar de Nederlandse school weer. En dat gaat jammer zijn. Sommige kinderen zullen ook dinsdag in het stadion zitten. Net als meester Nout. Ik heb met mijn vader en mijn broer gaan we erheen. En ik vind het geweldig. Het is natuurlijk voor mij een ervaring die ik eigenlijk nog nooit heb meegemaakt. Ik ben nog nooit bij het Nederlands elftal geweest. Het is natuurlijk in het stadion in München. Ik ben er wel eens geweest. Maar ja, als Nederland er speelt, dan moet ik er natuurlijk naartoe. En of Nederland dinsdag gaat winnen? Nederland heeft al gewonnen in 1988. En ja, misschien vinden ze het ook deze jaar weer. En weet je waar dat was, waar ze wonnen in 1988? Nee, ik weet het niet. Dat was hier in München ook. Leuk, ik wist dat niet. Ja, ze hebben hier al een keertje gewonnen. laten ze het nog een keer winnen. Dat zeggen ze op de school in München. En dit was Nieuws en Co. En straks dit is de dag met Margie Fixen. Goedenavond. Ja, goedenavond Dielke. Fatbikes. We gaan het weer over hebben. Het zijn geen fietsen, maar brommers. Althans, dat vindt de VVD. Ze pleiten daarom voor een minimumleeftijd, een helmplicht en een rijbewijs voor de bestuurders van die mega populaire voertuigen. Is dat een goed plan, dat zometeen? De eerste hoofdpunten van het nieuws met Lot Lewin. Maandag is Fleur weer. Oh nee, dan hebben we helemaal geen uitzending meer. Fijn weekend. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel en tbs tegen een man uit Zoetermeer voor het verspreiden van kinderporno. Bij de inval in zijn huis werd de man van 62 op heterdaad betrapt op het kijken van kinderporno. De man vond meer dan 30.000 foto's en video's op zijn apparatuur. Het kabinet pakt het toenemend aantal explosies in woonwijken aan. Gemeente, politie en verzekeraars gaan op landelijk niveau samenwerken om deze vorm van geweld te stoppen. Vorig jaar is het aantal explosies verdrievoudigd. In Engeland zijn tientallen klimaatactivisten opgepakt die volgens de politie luchthavens wilden ontregelen tijdens de zomervakantie. Het gaat om aanhangers van actiegroep Just Stop Oil. Wat ze precies van plan waren is niet bekendgemaakt. De verbouwing van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen duurt langer en wordt duurder dan gepland. Er moet 136 miljoen euro bij. De gemeente betaalt een deel daarvan. In 2019 ging het museum dicht voor een grote renovatie. Die zou 7 jaar duren, maar dat wordt waarschijnlijk 10 jaar. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af tot 1 graad of 11. Morgen zon en sluierwolken. Later in het zuidoosten een regen- of onweersbui. En het wordt 23 tot 27 graden. En de ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooij. Er staat nog zo'n 50 kilometer file. Dat zijn de laatste files van deze.